Vamos, pois, baixamos a música e damos ya ben vida ao noso poeta da Mariña. Moi boas tardes. Boa tarde. Moi boas tardes, don Paco. Don Paco. Moi boas todos. Sempre nos amenizas estes últimos minutos, de a verdade que, bueno, agardámolo con moitísimo cariño. De verdade que... Vostedes mamín todo o tempo, xa está. Bueno, tampouco é abusar tampouco, non? Bueno, que tal, Paco? Como foi a semana? Pois moi ben, todo moi ben aquí. Xa, parece que empeza a ter un poquinho de mellor visión outonal, non? Outono, falta fai. Máis outonal, non? Sí. Falta fai, entrou outono porque isto non ten xeito. Facía moitísima falta, non? Non ten xeito, pero bueno, ainda non choveu nada, Non? Nada, catro gotas por aquí, non sei, sí. Por outras zonas de Galicia, así que eu moita, supoño que non. Sí. Va. Pero bueno, pero aquí, que comeza. Aquí choveu moi pouco. Sí. Comeza logo entón, bueno. Choveu máis por Cádiz, de por aí. Sí, está empezando así, chove un día, chove un pouquiño, uh-huh. Está a nubra, se volve a chover, pero moi pouco, a terra está seca, aí hai oito días eu estaba regando. Claro. Claro. No, no, está moita auga. Sí. Bueno. Va, contanos cousas, a ver, que fixeche a presentación do libro último, non? Presentamos o libro... Antonte. Ah, que tal? Moi ben. Impresións. Moita xente, moi ben. Un ambiente extraordinario. Onde poden mercar os nosos entes? En calquera librería. Sí, pero poden chamar ou poden poñerse a internet para poder pedir yo a editorial ou non? Non sabe. A ver, os libreiros sí. Sí. Os que merquen o libro van a unha librería calquera, punto. E demandan xa está, claro que sí. Claro, si o teñen na librería, a distribuidora, supoño que distribuirá solo por Galicia, non sei, en algunhas... Eu mellor en alguna de Barcelona tamén distribuen, non sei, depende uh-huh. da distribuidora. Sí. Eu sei que, por exemplo, en Oxford hai no. Sí. Se hai unha librería de Oxford, o normal é que vai ser unha librería de Barcelona. Claro que sí. Non. Teclean no ordenador, o autor e o título, e salta e se pide, no punto. Sí, claro, sí. Claro. Sin bueno. Ningún problema. Supoño que básicamente as distribuidoras galegas distribuirán en primeiro por toda Galicia, claro. Que son loxas de Galicia. Pero tamén por fora de Galicia algo, home. En galego fora de Galicia, pues non era moito, pero en Barcelona é unha comunidade galega grande. Supoño que terán alguna librería, onde, pero non sei cal, claro. E aí a vos tamén teredes algunha onde terán literatura galega, non? Estamos pendiente precisamente de achegarnos precisamente a unha para poder recollelo. E se non era con que tecle o nome, o título, salta ya a editora, salta ya todo. Teñe que saltar, digo eu. E se non, pues, tamén lle damos un nome de editorial, pero non creo. Me supoño que saltará. Pero... Autor e título saltará. Normalmente, bueno, eu fun aquí que lle chaman Abacos, nesa librería, pero hai que pedilo, eles piden, no? Abacos, claro, porque a distribuidora, Abacos non cho piden. Obviamente, claro, esas librerías de literatura en galego, mellor non venden e non cho piden, claro. Sí. Entón, terán que facer os pedidos, é como se eu vou pedir un libro en francés, unha librería de fútbol, non teñen, pero piden, no? Sí, pídeno, seguro que poden atopalo. Claro, dando autor e título suficiente. Sí. Bueno, o caso é que... O libriño está presentado, o libro de Maruxía, que son 15 relatos de mar, moi guapos. Están presentados xa, e xa está por aí funcionando. Tamén está funcionando xa a Escolma Poética, que, bueno, é interesante para os que lle gusta a poesía a miña. A Escolma Poética é o último, o anterior é o de Maruxía, sí, non? Sí. Pero es como interesante para aqueles que non dan, porque os outros libros están esgotados. Uh-huh. Entón aí hai poemas de 5 ou 6 obras miñas. Sí. Claro, fixe unha escolma de cada unha delas. Uh-huh. Precisamente por eso, porque moita xente me chama e digo, pues, están esgotados, están esgotados, e nos reedita. Bueno, pues fa unha escolma e vou metendo os máis, sí, máis me gustan de cada, sí, de cada obra. Entón aí atopan poemas de Ti Perdidamente, de Cantaruxos do Meu Mar e outras cantigas de Entre Nós e Penorxal, de, uh-huh, bueno, de todos os libros de poemas que publiquei, que se chaman 7 ou 8. Sí, a verdade é que tes moita produción literaria, a verdade, últimamente, bueno, o sea, neste caso fixetes unha recopilación de todos estes que mencionabas, claro, non? Claro, recopilación estas obras, para, sí, sí, como están esgotadas todas, claro, nos atopaban por aí, dixen, bueno, pues fago unha, uh-huh, unha re- recopilación, ¿eh? también hay poemas inéditos, ¿eh? Sí. Ajá. También incorporo al final un boquiñón de poemas inéditos. Está bien. O sea, que además de esos que ya están en otras obras, pues se toparán ahí unos poemas nuevos. Sí, sí. Voulles dar a nosos ointes un enderezo precisamente en internet, que é poetasdelugo.blogspot.com, donde se pode topar a parte da túa biografía, a parte de algúns traballos, porque teñen publicados pois os poemas que ti fixeches. Ajá. Bueno, algúns poemas que recollen algúns poemas que pertencen ao primeiro libro, ao poemario aquel de ti perdidamente. Sí. De acordo. Bueno, o primeiro é o de Cantaruxo. Ay, perdón, o de Cantaruxo, sí. Bueno, pero que son dos primeiros, quero dicir, da túa fornada, non? Sí, que ademais, neste caso, non sei se ao final do libro sempre hai algún pequeno glosario con respecto a algunhas palabras tamén. Non sempre, porque nestes primeiros libros o meu vocabulario pode haber algunha palabriña así tal, pero o outro lector tamén ten que esforzarse un poquinho. Sí, buscar. Claro. Hai glosario neste porque é unha chea de léxico do mar moi abondosa a veces complicada. Uh-huh. Entón, nestes relatos sí que meto un glosario, non só léxico, sino tamén de fraseología. Sí. Frases feitas que o mellor, pues claro, moitos non entendería. Están máis, ese glosario aparece máis no asunto da fraseología do mar, non? Que claro, é precisamente onde hai máis dificultades. Claro, é unha obra moito máis, é unha obra difícil, sí. Non é para un, eu ao mellor falo en contra de miña, non? Pero non é unha obra para lectores non iniciados. Claro. Sí, os que buscan precisamente información, claro, moito máis científica. Non é, isto non é ler a la Belén Esteban. Sí, sí. Que por certo, fíxate ti como vai o mundo, non? Sí. Isto é unha obra literaria con nivel. Con nivel e con xeito. Moi traballada, con moitas horas de traballo. Claro. Con moito búsqueda da palabra precisa para que se pode determinar como científica, puesto que en realidad leva un traballo de investigación e de recolleita, non? Non se pode, non é un traballo calquera, vamos. Claro, é que un relato de aí pues 14 páxinas un relato. Pues te doy. Ese relato de 14 páxinas me levou meses. Uh-huh. Porque a historia conta calquera, pero hai formas de contada. Sí. Bueno, pois eu felicítote por este traballo que estás acabando. Bueno, si dices que estás contento, si estás satisfeito, quere dicir que estás tendo éxito. Claro. Antón, en Foz foi todo un éxito. En Foz, a librería chea, había xente de pé. O habitual nas presentacións, xa sabedes, por desgraza, sí, son 6, 7, 8 persoas. Sí. Moitos amigos e nada máis. 5 son primos teus. Sí. Moitos amigos e nada máis, sí. Entón, pero bueno, estaba xente de pé. Influe tamén o nesta zona, influen os títulos. Ben Marusía influe, non? Claro. Non, e a bagaxe, non? Ti non eres tampouco un coñecedor moito do noso. Sí, dos axentes do noso mar que aprecian meu a eles tamén, e que claro, eles moi ben, claro, eles tamén, entón xa son moitos recitais os que dei por aí, o traballo na radio, que sei. Sí. Temos moito. Claro, temos moito xuntos. Eu poido presumir de que son profeta na miña terra. Sí. Este dito que hai a mí non me afecta. No, que triunfas precisamente porque en realidad, bueno, o traballo da como resultado eso, o triunfo, non? Si non se traballa, tampouco se triunfa. Evidentemente, si non traballas, come para eles, porque tamén, claro, hai xente que escribe aí, pues, reintegracionista, xente que escribe en portugués e tal, esta xente non, hai que escribir como falan eles, como viven eles, claro, verse reflexados. Sí. E unha pregunta que che quería decir, tamén acostumas a facer tamén algún tipo de ilustración nestes libros que publicas con respecto ao mar? Bueno, pero as ilustracións casi sempre, que algunha hai algunha que non, pero casi todas son de Otero Regal, do ceramista de Viveiro. Ah. De Alfonso Otero Regal, non son miñas, son de Alfonso Otero Regal. Agora vai sair un libro agora, prontiño, está a sair outro novo. xa digo que vou polos este ano vou polos 5 ou 6. Carai. E vai sair este que se titula Picaraxadas. Ah, Picaraxadas. Que son poemas para nenos. Ah. E entón hai unhas ilustracións grandes. Estas ilustracións tampouco son do Terregal, son de Mónica, unha pintora de aí do Ourense. E unhas dibuixos alucinantes, preciosos. Que te gustan a ti. Libro para nenos moi guapo. Está a sair. Caray. Xa se afixen as últimas correccións, o sea que non tardará moito. Picaraxadas, pícaro, o sea que o nome ven sí, dos pícaros, como aquí ven... na Mariña decimos pícaro, pícara. Sí, sí, sí, de sí. Neno, nena, o rapaz, rapaza. Sí. Entonces de pícaro pues construín a picaraxada. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Claro, picaraxadas, picaraxadas era o que fan os pícaros, as sí. trasnadas, por decirlo así, trasnadas como se di agora, ¿no? Sí, sí, sí, trasnadas, sí, sí. Os xogos e todo eso, pues picaraxadas. Sí, sí, sí. Muy bien. Hay un dito aquí en Mania que dice pícaro, picariño, pícaro son eu, pícaro, picariño son de Ribadeu. Está bien. Un dito de ahí de sí, señor, de, sí. De Ribadeu, desde esa zona. Bueno, pues... Aquí, aquí as parellas teñen dous pícaros e dúas pícaras. Ah. Teñen dous nenos e dúas nenas. Sí. Cantos fillos tes? Teño catro, dous pícaros e dúas pícaras. Está bien. No sé, si sí, señor. Si están así, os que nos están escoitando, que saiban que lle están dicindo que teñen dous nenos e dúas sí, nenas. Sí, claro. Sí. Que ás veces tamén coincide con que os nenos son pícaros tamén. No, no, pero xa o puntualizan, dicen dous pícaros e dúas pícaras. Claro. Sí, sí. Claro, puntualizan, aquí somos pícaros e pícaras. Sí, sí, sí. A pena que se está perdendo. Sí, os máis novos xa teñen nenos e nenas. Sí. E xa non son pícaros. No. Sí, xa se está perdendo, pero estás perdendo moitas máis cousas. Claro, sí, sí, sí, sí. Mira, falábamos aí ao principio do programa con Rafael Quintía, que nos falaba da recolleta que ten dos toques de campás que hai por aquela zona, non? Fixo un libro, libriño e un CD. Pois que bueno, que se está perdendo, é dicir, os campaneiros xa casi non hai. No, ahora tocan pom, pom, pom, pom, pom, y está, pero antes, claro, los repiniques eran diferentes, sí. Dependiendo de si era para anunciar lumes, si era para que había un naufragio, si era porque había un muerto. Sí. Bueno, aquí en esta por ejemplo, en esta parroquia, por lo menos, si muere un hombre o una mujer, distinguense. Ah, sí. Sí, sí, esos piques. Bueno, ainda menos normal, ainda hay alguna... Sí, si muere un hombre, no me acuerdo, creo que son cuatro toques y después un repinique. Sí, sí. Si muere una mujer, tres toques y después un repinique. Sí, sí, sí. Y después sí, cuando tocan, van durante todo el día, van tocando cada poco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces a mí son tin, tin, tin, tres, si sabes que fue una mujer. Sí, sí. Cuatro, sabes que fue un hombre. Tata. No sé si tenía algún matiz más, pero ese sigue se conservando. Sí, sí, ajá, sí. Bueno, pues... Cuando había un naufragio era un repinique que también tenía sus características. Sí. Pero los de hoy en... que van, ni idea, tampouco son campaneiros. Claro. O sea, calquera atañe unha corda ali, pero non sube nin o campanario. Non sube nin o campanario. E, bueno, toca, pim, pim, pim, pim, pim, como voy a tocar eu, tú, sí, calquera. Sí, si se dalle, sí. Pero non sei en algunhas zonas de Galicia si hai a tradición de que foron pasando. Seguramente en algún sitio ainda queda. Sí. Ainda quedará algún campaneiro que lle pasaron o... Sí, sí. Bueno, a sabiduría anterior, pero... Sí, cousas que... Aquí xa digo, consérvase... a diferenciación de home-muller, uh-huh, para naufragios e para tal, pues, e lume, cosas desas, aquí non hai. Cosas que se están perdendo. Eu que estuve mirando aí pola Mariña cando o día que estuve con Paco e despois fun outro día tamén, pois vixo esa tradición, hai moitas tradicións que se conservan aínda. Sobre todo na xente de non a máis ancianas, non xente maior, non? Que siguen conservando certas historias. Hombre, sí, como en todas partes. Sí, sí. Pero cando falten esas persoas, adiós. Sí, acabouse claro. Todo. Claro. Por ese ti está... Acabase por moitas razóns. Non só porque os xoves xa teñan unhas... O mundo cambiou moito. Uh-huh. Claro, antes non había televisión, non había ordenador, non había consola, sí, non había nada. Uh-huh. Pero que ahora todo está en teléfono móvil, ordenador... Pues, ahora non hai... Non se fala. Sí, non se vamos aí nun camiño e xuntábamos aí os padres da iglesia e xuntábamos ao que fora. Sí, sí, sí. Facíamos zancos, facíamos tal, xuntábamos ao fútbol, xuntábamos ao que fora. Sí, sí, sí. O guá, o marro... Sí. Pero agora nada, ahora... Sí, sí. Tampouco se socializa moito, cada un, porque además hai poucos. Sí, sí. Está cada un na súa casa, e ven a televisión, e os claro, máis felices porque non se moven. Sí, sí, sí, sí. E eles peor. Sí, sí. E claro, despois os oficios morreron moitos deles, sí, entón todo, toda a terminoloxía que facía referencia a ese oficio, pérdese porque non se usa. Claro, claro, se deixa de haber carros, es... se deixa de ir ao molime, se deixa de ir ao monte, pois pérdese o animal, pérdese o fungueiro, pérdese... Sí. Os nomes do carro, se deixa de remar, pois pérdese o estrobo, pérdese o tolete, pérdese... Sí, sí. Claro. Sí, sí. Porque non existe, os mariñeiros hoxe suben a embarcación, métense no como se chama? No puente, non? No, no puente métense o que goberna, pero sí, os mariñeiros, sí, métense no catre, deitase, cando os chaman, bueno, pues, chamos porque ven peixe nos aparellos aqueles, e chamanos para que suban e andando. Sí, e volvemos outro para baixo, pero é que antes tiñan que mellor coller un bote e ir remando, tiñan que saber remar, ou se non saben remar. Sí, sí, sí, sí. Métense, sí, nos botes 15 ou 16 anos e non aprenden a remar porque non fai falta. Sí, sí, sí. Entón, perdense tamén os términos, o que é cinglar, o que é bogar, o que é remar, o que é remar a recur, remar... Sí. Claro, perdense, claro. Claro, as partes dos desembarcacións, pues non se falta sabelas. Claro. Pues perdenas. Sí, sí, etcétera, sí, etcétera. Eso como que falamos en un comenzo, en terra adentro, ¿no? Nas aldeas. No, claro, claro. Que se cubren os camiños, que xa, claro, non pasan nin carros, nin pasan nin case gando, en fin, claro, esos camiños están a desaparecer. Os canteiros, ¿sí? Bueno, os canteiros que eso era unha fermosura. Hombre, sí, claro, sí. Non quedarán máis que un ou dous ou tres, sí, sí, ou media dúcia, si quedan, que coñezan o... Sí, sí, sí. Que coñezan a súa linguaxe. Que falaban prácticamente en latín. Sí, sí, sí. Ah, sí, aquel... Sí, o latín dos canteiros era, sí, sí. Aquel... Sí, sí, sí. Aquí, claro, como cando picaban a pedra, aparte que estaban... Claro, pero iso nada, orquesta. Por moitas razóns, porque non querían que os entenderan. Sí, claro, sí, sí. Lógico. Claro, entonces falaban entre eles, só os entendían eles... Sí, sí, sí. Todos creamos a veces un idioma, por decirlo, sí, así, para entendernos, un argot, sí, para entendernos entre nós, que non nos entenda mellor, pues, os rapaces falan cando están os pais cerca, por exemplo. Claro. Claro, teñen o seu vocabulario propio, de ábrete, non sei que, non sei quanto. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, Paco, que, para o noso... para nosa audiencia, para nós, non nos tes preparado algunha intervención poética ou creativa? Sí, pois non hai ningún problema. Sí, pues estou na mesa de traballo, hai libros aquí para parar un tren. Sería unha delicia poder finalizar o programa. Algo, pues, por onde se abra o libro. Muy por bien. Onde se abra. Vale, pois pues nos agradecémola. Veña, a ver, ti mesmo. Vai poñer música de fondo aquí o noso técnico. Pois aí vai. Ven. Ondas do mar levo en min. Eu recordo dun arrolo, cando o mar me fixo colo e unha nana e aprendín. Chas, chas, chas. Era o tema. Rum, rum, rum. Foi o arrolo. Chas, chas, chas. De ondas coro. Rum, rum. Hay que dar aquí a claca es pequeña, pero es abundosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Pues ahí va el último, que son cuatro versos. Sigue muy bien. Pintaré de azul o mar, fareino con este ceo, que lle collín ao pasar a una nube do seu peto. Ya está. Claro, muy bien. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Más que eso, sí, señor. Paco, un aperta grande y moitos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Chao. Despedimos a Paco con música que tiñamos de fondo, pero ahora vuelve a poner el nuestro técnico para ustedes.

nos ponemos en marcha, como siempre en la producción, el grande Nelsi, nuestro DJ de operaciones especiales con la sesión House Non-Stop, BGI Box. Y aquí quien te habla, presentando, dirigiendo, pasando la escoba, lo que haga falta.